No. Sa. Panosa. Un programa presentado por Paula Galea Otero, Noa Mejuto Migueles y Saúl Gaviero López. Un programa cheo de contidos, entrevistas, música, humor y moito máis. Escoítanos en Fala Melide, a Radio Natural. Ola, queridos ointes, damos vos a benvida Panosa. Neste programa traemos vos unha entrevista moi especial, pois temos nos nosos estudios unha persoa que hoxe está de visita no noso instituto. Falamos de Lupe Blanco, regueifeira de Bergantiños, mundialmente coñecida, que hoxe veu o IES de Melide para ensinarnos a improvisar. Bo día, Lupe, como estás? Pois moi ben aquí hoxe en Melide. Ben, xa tiveches o primeiro obradoiro hoxe con primeiro deso e agora vas polo segundo. Como vai a cousa? Pois, para min sempre é un gusto vir a Melide precisamente porque sodes unha xente con moito talento. Estou vendo que aquí é posible que sexa un dos territorios onde máis regueifeiras e regueifeiros vexo. A verdade é que estou moi contenta de vir sempre a Melide. Para quen ande un pouco perdido con este asunto, podes explicarnos brevemente que é a regueifa? Bueno, a regueifa, o máis coñecido da regueifa é que é un xénero de improvisación oral en verso, non? Que na que imos cantando dúas ou máis persoas sobre calquer tema, sempre é para pasalo ben, para facer unha gracia, tamén se lle chamaba a un bolo que se poñía nas bodas, e tamén era un baile que bailaban con esa rosca, bailábase na cabeza e facían o baile da regueifa. Pero o que máis se coñece aquí é o tema de improvisar. E entón, pois, pásase moi guai co tema da regueifa, claro. E no teu caso, Lupe, como entraches en contacto co mundo da regueifa? Eu entrei en contacto porque meu bisavó era regueifeiro e eu fun pandereteira, son pandereteira dende moi pequeniña e entón chegou un punto onde dixen, ah, pero as coplas que eu toco ca pandereta tamén as podo inventar, igual que as inventaba meu bisavó. E entón puxenme aí de maneira autodidacta a practicar eu, a ver como se podía facer, como si era capaz de improvisar. Empecéi a xogar e pasaba tan ben que ao final convertino no meu traballo. Tiven a sorte de empezar como a un xogo e pouquiño a pouco funo traballando para poder leválo aos escenarios, para poder tamén traelo ás escolas, como veño hoxe aquí a Melide, e convertino no meu traballo. Estou moi, moi contenta. Oxe, estás aquí en Melide, pero sabemos que non é o único centro de ensino polo que pasaches. Chámate de moitos sitios? Pois a verdade é que sí, cada ano máis están vendo que funcionan moi ben. Dende os coles, pois o profesorado tamén ve que a rapazada o pide, porque o pasan guai, porque lles gusta. Practicamos moito todo o que vedes na clase de lingua ou na clase de música, pero sobre todo tamén a nosa lingua, non? Que deso se trata tamén, de regueifar sempre en galego, e cada ano chamante de máis sitios. Entón, poderíamos dicir que a regueifa está de moda? Ai, pois sí, a verdade é que sí. Eu diría que sí, porque cada vez hai máis rapazada que se está botando a regueifar, sobre todo de moitos institutos por Galicia adiante. Falannos de que teñen os seus propios clubes de regueifa, de que quedan nos recreos a practicar, e bueno, pues eu penso que están traendo a regueifa aos tempos deles da jora, claro, e iso está super ben. Por que é importante que a rapazada aprenda a regueifar? Ui, porque traballamos moitísimo aquí o cerebro. Eso é fundamental. E sobre todo porque tendes moita gracia ao dicir as cousas, e ás veces, pois, si temos que dicir algo e o teño que dicir cantando, pois mola máis. E entón penso que aí reside o segredo da regueifa, que se o facedes vos, pois mola máis. Poderíanos decir unha copla para o Fala Melide? Home, por suposto. Vou improvisar daquela unha copla ben fermosa, adicada a quen presenta, adicada a Panosa. Precioso. Lupe, temos que deixalo aquí, porque tens que marchar para o seguinte obradoiro. Un placer conversar contigo. Moitas grazas por pasar polos estudios de Falamelide. Moitas grazas a vos, porque estádelo a facer super ben. Adeus.